ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنادليا بلوغ المرام نبادو تكوكت كام لانغو أمبو تميوان زيانا باب الطلاق. Tulisoma jana hadithi ya kwanza, hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam abghadhu alhalal inda Allah at-talaq, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu. Hadithi hii kama tulivyoona ni hadithi dhaifun, kama alwidhufisha al-allama al-muhaddith al-shaykh Muhammad Nasiruddin Ibn al-Albani rahmahullahu katika dhaifu al-jami' hadithi nambari 44, na vile vile katika irwa'u al-ghalil mujallad wa 7 hadithi nambari 2040 katika ukarasa nambari 106. Naam, tabaan tunaondokea leo hadithi mbele hapo na pili katika mlango huu, wa an Ibn Umar radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'idhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hakika yeye, yani Abdullah radhiallahu anhu, mtoto Saidina Umar, talaqa imra'atahu, alimwacha mkewe, wa hiya ha'idhun, hali ya kwamba mwanamke huyo alikuwa katika siku zake za mwezi, fi ahdi, katika zama za uhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu talaqa imra'atahu, Ibn Umar alimwacha mkewe, talaqa imra'atahu, alimwacha mkewe, wa hiya ha'idhun, hali ya kwamba mwanamke huyo yumo ndani ya siku zake za mwezi, fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukio hili lilitokea wakati wa zama za uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik, Umar akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an dhalik, kuhusu tukio hilo. Fasala Umar, Umar ambaye baba mtu, akamuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an dhalik, kuhusu tukio la mwanawe ambaye amemwacha mkewe katika hali ya siku zake, yumo ndani ya hedhi. Fasala Umar, basi Umar akamuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an dhalika, kuhusu tukio hilo alolifanya mwanawe Abdullah la kumwacha mkewe, wa hiya haidhun, hali ya kwamba mke huyo yumo ndani ya siku zake. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamjibu Umar bin Khattab radhiallahu anhu, akasema murhu, muamrishe, falyuraji'aha, amrujie, muruhu, muamrishe mwanao Abdullah, falyuraji'aha, amrejee mkewe, muruhu, muamrishe hivi, falyuraji'aha, amrejee mkewe huyo, thumma kisha, liyumsikaha, akae naye, hatta tatuhura, mpaka atahirike, awe safi, yani aoge. Thumma kisha liyumsikaha, akae naye, hatta tatuhura, mpaka atahirike, awe safi, siku zake za hedhi zimeisha, aoge. Thumma tahid, kisha aingie katika hedhi nyingine. Thumma kisha akae naye baada ya kutahirika mpaka aingie katika siku zake nyingine. Thumma tahid, kisha apate siku zake za hedhi nyingine. Thumma tathur, kisha atahirike awe siku za hedhi zimeisha. Okay, thumma tathur, kisha atahirike mwanamke huyo. Thumma kisha, inshaa, akipenda, amsaka ba'd, basi akae naye. Thumma, baada mzunguko wote huo, inshaa, akipenda huyo mwanawe Ibn Umar, basi amsaka ba'd, akae naye baada ya hapo, baada mzunguko huo tulioelezwa. Thumma kisha, inshaa amsaka ba'du, basi akae naye baada ya hapo. Wa inshaa, na akipenda au akitaka, talaka, ampetalaka, amwache kabla an yamas, kabla ya kumgusa, kwa maana kabla kumwingilia. Wa inshaa, na kama akitaka, talaka, ampetalaka, amwache, lakini kabla an yamas, kabla ya kumgusa. Fatilka, hiyo al-iddatu, ndiyo ida allati, ambayo amara Allah, Allah ameamrisha, an tutallaqa laha an-nisa, wanawake waache kwa maana hiyo au kwa namna hiyo. Fatilka al-idda, basi hiyo ndiyo ida allati, ambayo amara Allah, Allah ameamrisha, an tutallaqa laha an-nisa, wanawake waache kwa namna hiyo, kwa ida aina hiyo. Wa fi riwayati al-Muslim, na katika riwaya Imam Muslim imekuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiallahu anhu, amwambie ibnuhu, mtoto wake Abdullah, muruhu, mwamrishe, falirajiha, amrejee. Thumma kisha, liyutalliqaha, amtaliqi, kwa maana amwache, tahiran, hali ya kwamba yuko safi, hayuko katika hedhi, au hamilan, au ni mwenye kubeba mimba mjamzito. Wa fi riwayati al-Muslim, na katika riwaya ya Imam Muslim imekuja, muruhu, muamrishe, falirajiha, basi amrejee mkewe. Thumma kisha, litalliqaha, amtaliqi, tahiran, under condition ya kwamba yuko safi kabisa, au hamila, au hamilan, au yuko katika hali ya ujauzito. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, na katika riwaya nyingine katika sahih Bukhari. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine iko katika sahih Bukhari, imekuja neno tamko kwamba wa husibat tatliqatan, na itahesabika kwamba hiyo ni talaka moja. Wa husibat, itahesabika hiyo kwamba amemwacha mkewe katika siku zake za hedhi, amrudie akae naye apate siku zake za hedhi, yani amrudie ni atoharike, akae naye mpaka apate siku zake nyingine za hedhi, atoharike, kabla ya kumgusa amwache. Kwa hiyo talaka ile itakuwa ni moja, wa husibat, na itahesabika tatliqatan, kwamba ni talaka moja tayari. Wa fi riwayati al-Muslim, na katika riwaya nyingine katika Imam Sahih Muslim imekuja, qala Ibn Umar, Ibn Umar amesema, amma anta talaqtaha wahidatan wa thnatain. Hii yashiria kwamba Umar, yani Ibn Umar, alikuja akaulizwa swala baadaye. Alikuja mtu amuuliza swala, je, mimi nimemwacha mke wangu katika hali hii na hii? Kwa hivyo akawa Umar, yani Ibn Umar, anamjibu huyu bwana katika hali hiyo, amma anta talaqtaha wahidatan aw ithnatayn, au umemwacha mkeo talaka moja au mbili, aw ithnatayn, au talaka mbili, amma anta talaqtaha, ama wewe umemwacha mkeo wahidatan, talaka moja, au ithnataini, au mbili, maneno haya anayasema Ibn Umar baada ya kuja mtu kumtaka fatawa kwake kuhusu tukio kama hili. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amarani, ameniamrisha mimi, an urajiha, nimrejee mke wangu. Anamwambia yule bwana, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amarani, aliniamrisha mimi, an urajiha, nimrejee mke wangu kwa staili kama hii, nilimwacha katika siku zake za hedhi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniamrisha pana nimrudie. Kwa na mimi ninakwambia kutokana na swala uliloniuliza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniamrisha, amarani, an urajiha, nimrejee mke wangu. Thumma, kisha, umsikaha, nikae naye, hatta tahidha haidhatan ukhra, mpaka apate hedhi nyingine. Thumma, kisha, umsikaha, nikae naye, hatta tahidha, mpaka apate hedhi, yani aingie katika siku zake za mwezi, haidhatan ukhra, hedhi nyingine baada ile ambayo nilomwacha katika hali ya hedhi. Thumma, kisha, umhilha, kwa maana nimpe muda, nimpe muda, hatta tatahar, mpaka atahirike, bimaana ameingia katika hedhi ile nyingine mpya pili, basi atahirike. Thumma umhilha, kisha nimpe muda mwanamke huyu nikae naye mpaka atahirike, awe safi, aoge. Thumma utalliqaha, kisha nimtaliki, yani nimpe talaka, kabla an amassaha, kabla ya kumgusa, kwa maana kabla kumwingilia. Thumma, kisha utalliqaha, nimtaliki, kabla an amassaha, kabla ya kumwingilia, kumgusa. Wa ama anta talaqtaha thalatha, na kama wewe umemwacha mkeo talaka tatu, basi faqad asaita rabbak, bila shaka umemwasi mula wako. Wa amma anta talaqtaha thalatha, na kwamba kama umemwacha mwanamke talaka tatu, faqad asaita rabbaka, bila shaka umemwasi mula wako. Faqad asaita rabbak, umemwasi mula wako, fima amara bihi min talaqi amraatik, katika vile ambavyo Allah ameamrisha kwayo kumwacha mkeo. Fima, katika vile ambavyo amara bihi, ameamrisha kwayo Allah nini, min talaqi imraatik, kumpa talaka, kumwacha mkeo. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine imekuja, qala Abdullah ibn Umar, amesema Abdullah ibn Umar, faraddaha alayya, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba akamrudisha yule mke kwangu. Story ndio ile, kwamba alimwacha mke katika siku za hedhi. Kwa hiyo anasema Ibn Umar katika riwaya nyingine, faraddaha, yani Rasulullah akamrudisha mwanamke huyo, alaiya, kwangu, kwa sababu nilimwacha si katika mwendo wa kisheria. Faraddaha alaiya, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrudisha kwangu mwanamke huyo kwa sababu nilimwacha katika siku zake za hedhi. Walam yaraha shay'an, naye Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona chochote, kwa maana hakuhisabu kama ile ni talaka. Walam yaraha shay'an, bimaana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuhisabu, hakuona kama ile ni talaka. Walam yaraha shay'an, hakuiona kwamba ile ni talaka. Waqal, na akasema ya kwamba idha tahurat, atakapotahirika, idha tahurat, atakapotahirika, falyutalliq, basi mpe talaka, au liyumsik, au kanae. Falyutalliq, kwa maana ampe talaka, au liyumsik, au kanae. Rawahu Muslim. Naam, hadithi hizi kwa nini zote tumesoma kwa pamoja? Kwa sababu nazungumzia tukio hili moja, na zimekuja hivi kwa sababu katika Bukhari tutakuja kipange hiki katika Muslim ikaja riwaya kwa sika hii, katika Bukhari ikaja kwa sika hii. Kwa hivyo mpangilio ule Ibn Hajar Asqalani rahimahullah akaweka zote kwa mtiririko mmoja. Kwa hiyo tunasema kwamba hii yote ni hadithi moja, lakini imekuja katika turuk tofauti, njia tofauti na sika tofauti, lakini inazungumzia kitu kimoja. Na ndio maana tukasema tuisome yote kwa pamoja, alafu baadaye ndio tuweze kujua ni nini, yani al-istinbat, tunafaidika nini katika hadithi hizi. Naam, hapa tunafaidika miongoni mwa taratibu za kumwacha mke. Je, mume anapotaka kumwacha mkewe amwache kivipi? Kwa utaratibu gani? Utaratibu umeelezwa katika riwaya hii ambayo chimbuko lake ni Ibn Umar radhiallahu anhuma alipomwacha mkewe katika hali, katika siku zake za hedhi. Sasa labda tuangalie sharhi fupi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, itatupa mwelekeo wa hadithi zote hizi, kimekusudiwa nini. Amesema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika maelezo yake ya kwamba katika maelezo anasema yadullu hadithu ala jawazi al-istinaba fi iblagh al-hukm ash-shar'i, kwa maana inajuzu kwamba mtu akaweza kueneza au akaweka uwazi katika hukumu ya kisheria. Pili akasema wa tahrim talaq fil hayd. Kwa hivyo tunajifunza kwa mujibu wa Sheikh Uthaymeen na sharhisha fupi tu kwamba ni uharamu mtu kumwacha mkewe katika siku zake za hedhi. Yumo ndani ya siku zake za mwezi akampa talaka. Jambo hili ni mamnu. Sheikh Uthaymeen anasema tahrim, haram. Kivipi? Ibn Umar radhiallahu anhuma alimwacha mkewe katika siku zake za hedhi. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akasema, akenda kwa Mtume SAW akamuuliza, ee bwana, mtoto wangu mbona akamwacha mkewe katika siku zake za hedhi? Ndio Mtume akamwambia, a, muamrishe amrudie, amrudie. Kwa hiyo kumwacha mke katika siku zake za hedhi, jambo hili liko nje ya utaratibu wa kutoa talaka, na ahlul ilmu wakaieleza kwamba talaka hizi ni katika miongoni mwa zile at-talaqu al-bid'i, yani talaka za bid'a na sio talaka sunna. Kwa tunajifunza katika hadithi hizi zote zilizosoma ni kwamba hairuhusiwi kumwacha mke katika siku zake, anapokuwa ndani ya siku zake za mwezi. Na akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba baada ya maelezo marefu, wa anna man talaqa zawjatahu fi haidhin lazimahu an yantadhira ila ma ba'da alhaidhati thaniya, ama yule ambaye aliyemwacha mkewe katika siku zake za mwezi, yani siku katika hedhi zake, basi itamlazimu amsubirie mpaka katika hedhi ya pili. Umemwacha mke imo ndani ya period, hapana, arudi kwako, na kurudi huko atahirike, awe safi, aoge, kisha akae mpaka apate siku zake nyingine za hedhi. Ndio hiyo shekhe akasema ila ma baada alhaidhati thania, hedhi ya pili unakaa naye. Wa annahu, na anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, la yajuzu an yutallaqa zawjatahu fi tuhuri jami'aha fihi, na wala hayuzu ya kwamba mtu akamwacha mkewe katika ile utaratibu huu baada ya kumuingilia. Amekaa katika hedhi, yani ame hedhi ya kwanza ambayo ulimwacha wewe, ajar arudi akaa mpaka anaingia siku zake hedhi ya pili, atwahirika, aoga. Kwa hivyo hapa hutoruhusiwa kumuingilia. Kama utaka kumwacha, hairuhusiwi kumuingilia, kwa inabidi umsubirie ishasafika. Naam, usimuingilie unampa talaka. Ndio shekhe akasema wa annahu la yajuzu an yutallaka zawjatahu, na haijuzu mtu kumwacha mkewe fituri katika hali ya kwamba ameshasafika, lakini jamaa hafi amemuingilia, hiyo itakuwa sio. Wa annahu, na kwamba yajuzu lil insani an yatallaqa al hamil walau jamaaha, na kwamba mtu anaweza akamwacha mwanamke mwenye mimba hata kama atakuwa amemuingilia. Wa annahu law tallaqa man la tahidu likawniha saghira au asi au asiatun aisatun fa innahu la haraja alayhi walau kana qad jamaaha, na ikiwa mtu amemwacha mwanamke ambaye alokuwa ni mdogo mdogo, kwa maana kwamba hajaingia katika siku zake za hedhi basi hakuna ubaya. Na ikiwa mwanamke ambaye alokuwa amefikia utu uzima kwamba tayari ameshakata tamaa katika mwenendo wa mwanamke, basi hata kama atakuwa amemuingilia basi itakuwa hakuna ubaya wote. Huyu ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake fupi. Ama katika maelezo mengine ambayo ya ufafanuzi tu wa kiasi ya hadithi hizi, ni ameandika Abu Malik maelezo mengi sana ambayo ya kisheria kuhusu masala haya ya uachaji wa mwanamke, mtu inabidi amwache namna gani. Amezitaja kwamba talaka ziko za aina mbili, kuna sunni na bid'ai. Al-bid'ai yani sunni, akaieleza hapa, ni ile talaka ambayo mtu anabidi amwache mkewe katika hali ya shuruti zifuatazo. Kwanza, anitalikaha fi tuhur, yani tunapata maelezo mengine kama hujafahamu huku mwanzo. Ukitaka kumwacha mkeo, basi umwache katika hali ya tohara, yuko safi, sio ndani ya siku zake za hedhi. Na la fi haidhi wala nifasi, usimwache katika siku zake za hedhi au yumo katika damu ya uzazi. Pili, anasema Sheikh Abu Malik, yani amejaribu kusama hapa, anasema alla yakuna jamuha fi hadha at-tur qabla talaqiha, ni kwamba asimuingilie mwanamke huyo katika usafi huu aluta baada kumaliza hedhi kabla kumpata. Kwa maana kabla kumpata talaka usimguse, ukimgusa basi ajwar, inabidi usubiri tena aingie siku zake za hedhi, baadaye atwahirike pasipo na kumgusa, ndipo unatoa talaka. Kwa tunapata fundisho la pili, anasema Abu Malik, ni kwamba ikiwa mtu ataka kumwacha afate shuruti, ni kwamba alla yakuna jamaa, asimuingilie mwanamke huyo katika ule usafi aliotoharika punde tu hivi baada kutoka katika hedhi, yani kabla kumpa talaka, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuhan nabiy idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, ni aya kwanza katika surati at-talaq. Aya hii ndio ile aya ambayo yani tafsiri, nafikiri kama utakuwa sambamba pamoja naye, mirudi haraka haraka hadithi ya mwanzo, kwa maana mwanzo kabisa kipange ile cha mwisho aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam fatilka al-idda, basi hiyo ndio ida allati amara Allah, ambayo Allah amemwamrisha mtu antutallaka laha, ameamrisha kwayo antutallaka laha misa, wanawake waache kwa namna hiyo. Fatilka al-idda, hiyo ndiyo ida. Ida gani? Katika aya nambari ya kwanza katika tutalaka ya ayuhan nabiyu idha talaktumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna, kwamba mtakapowaacha wanawake waacheni katika ida zao. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba usimwache katika hedhi, umwache katika hali ya tohara, na kabla kuusiwe, yani usimuingilie. Hii ndio hida iliyokusudiwa hapa, na akafasiri Abdullah bin Mas'ud bimaana fatalliquhunna li'iddatihinna. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu amefasiri kwamba waacheni katika ida zao, bimaana bituhuri fi ghairi jima'in, katika hali ya usafi pasipo na kumuingilia mke. Hii ndiyo taratibu za uachaji kama zilivyokuja katika sheria. Kwa hivyo almuhimu hapa tumeona kwamba utaratibu ni huo, na mwanamume ikiwa atakuwa ameacha kinyume cha utaratibu huu, basi aambiwa kwamba yeye ameacha talaka iliyokuwa ya bid'a. Talaka sunna ni kama hivi. Sasa jambo la pili hapa la kulizingatia ni hivi. Riwaya imesema wa fi riwayatin ukhra lilbukhari wa husibat tatliqatan, na itahesabika kwamba hiyo ni talaka. Si umemwacha katika hedhi, unamrudia kwamba bwana bana hivi makosa, msubiri atahirike, alafu akae apate siku zake, asafike, aoge, usiguse, toa talaka. Sasa je, ile talaka ya mwanzo ambayo umemwacha katika hedhi inahesabika au haihesabiki? Haihesabiki. Hii ndio main point ya pili. Katika riwaya hii Mtume صلى الله عليه وسلم amesema kwamba wahusibat tatliqatan, hiyo itahesabika ni talaka. Naam. Kwa hivyo ukija kumwacha mara ya pili, ukija kumwacha tena itakuwa sasa ni mbili. Lakini ile kwanza inaonekana kama arujwa ajwar, si nilimwacha katika hedhi, bado ile inahesabika kama ni talaka, pamoja na kwamba umeacha kimakosa. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema wahusibat tatliqatan. Lakini ukirudi katika riwaya ya mwisho kabisa tumeisoma, isome vizuri. Qala Abdullah ibn Umar faraddaha alayya, Mtume akamrudisha kwangu mwanamke huyo. Walam yara shay'an, lakini Mtume hakuona kitu, kwa maana hakuhesabu kama ni talaka. Hapa kuna mgongano ambao huu ukawa umezua ikhtilafu inda al-ulama. Mgongano huu, kuna kauli ya pili kwamba ile itakuwa haiwi ni talaka. Walam yaraha shay'an, Mtume hakuhesabu kama ni talaka. Kwa hiyo je, kauli ipi yenye nguvu? Je, ile ni talaka itahesabika au haitohesabika kama ni talaka? Kwa mujibu wa maelezo marefu ambayo ukirudi katika Sahihi Kusunna ya Abu Malik, na ukirudi katika vitabu mbalimbali vya sherehe ya Bulughul Maram, Imam Sanaani katika Subul Salam yeye akaandika maneno mafupi tu ambayo anatoa ufafanuzi kuhusu kauli hizi mbili, ipi iliyokuwa sahihi. Qala Ibn Abdul Barr, amesema Ibn Abdul Barr fi qawlihi, katika kauli yake, walam yaraha shay'an, tamko hili walam yaraha shay'an, tamko hili munkar. Munkar hii ni mas'ala mustalahu alhadith. Sasa ukisema munkar, mtu mustalahu alhadith anaelewa ni kitu gani munkar, lakini yashiria kwamba ni tamko lilokuwa dhaifu. Anasema kwamba lam yakulhu, hakulitamka tamko hili ghairu Abi Zubair, katika wasimulizi, katika ukende, katika ile chain of narrators, ni kwamba ni huyu tu Abu Zubair ndio aliyozungumza. Walaisa bihujja, na si hoja, fima khalafahu fihi mithluhu. Kwa nini? Kwa sababu amekhalif kwa tamko kama hilo ambalo liko mbele yake tuliliona, wa husibat tatliqatan. Kwa tunaona kwa mujibu wa maelezo Imam Sanaani ameeleza kwamba tamko hili la walam yara shay'an fihi nadhar, ndani yake lina matatizo, kwamba halikuwa limekaa sawa. Na Abu Malik yeye katika maelezo yake marefu kabisa kabisa akaeleza kuhusu tamko hili kama ifuatavyo. Akasema kwamba tamko lilokuja walam yaraha shay'an, na Mtume akawa yeye hakuhesabu kama ile ni talaka, ni shadha, ni tamko shadha. Ukisema shadha, hili ni terminology inayotumika katika mustalahu alhadithi, ni tamko linalopingana na tamko lilokuwa sahihi zaidi. Kwa hiyo akasema ya kwamba waqad atbaqa alulamau ala tadhifiha, maulama wengi wa mahakawa wamelithibitisha kwa mtamko hili kwamba ni dhaifu, minhum miongoni mwao katika wanazuoni mbalimbali, Abu Daud, Ash-Shafi'i wa Ibn Abdul Barr wa ghayruhum, wakasema hii ni haiwezekani, ni tamko ambalo ni dhaifu. Kwa hivyo tamko, kwa maana sasa tunapata ile ile conclusion, kumbe ukimwacha mkeo katika siku zake za hedhi ile inahesabika ni talaka, badala kusema kwamba nilikosea, unajua nilikosea, kwa hiyo ile itakuwa haikuwa, ile inahesabika. Ukija ukimwacha tena zinakuwa ni ngapi? Ni mbili. Ni masala kifikii haya, yani mlango huu wa talaka, ndugu zangu wa Islam, ni mlango ambao ndio unachukua 90% ya masala, bimaana ya kwamba kama tutatoa maile, tutatoa fursa watu, jamani ulizeni maswala, we uliza swala lolote, basi katika watu kumi, katika watu kumi, watu tisa watauliza masala ya talaka. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo mambo ambayo yanajiri, watu waoa na watu waacha. Sasa huku kuoa sawa, lakini kwenye talaka ndiko kuna kugogoro, mvutano mkubwa kabisa, mambo mengi. Kwa hivyo somo hili la talaka, ndugu zangu wa Islam, ni somo ambalo inabidi mtu mwenye kusoma alisome kwa umakini kabisa, kwa sababu lina ikhtilafu za aqwali ulama na rai mbalimbali, lakini sisi tunaangalia rai iliyokuwa ni rajih kwa mujibu wa dalili ambazo zilipokuja katika vitabu mbalimbali. Naam, tutasimamia hapa kwa leo inshallah billahi taala, tutaendelea kesho katika hadithi inofuatia nambari 3 katika mlango huu. Aqulu hadha wastaghfirullah.